नहीं गो नहीं किंतु व्यक्ति है, जिस व्यक्तियों से जाति भिन्न अत्यंत भिन्न नहीं होता है। अत्यंत भिन्न होगा तो जाति व्यक्ति भाव नहीं होता है। कोई भी जाति व्यक्ति से अत्यंत भिन्न हो, भिन्न में जाति व्यक्ति होता है, गो अश्व में जाति व्यक्ति भाव नहीं होता है। तो इसलिए भिन्न होगा तो भिन्न हो गया तो एक विशेष हो गया। गो से अलग अलग गो बहुत ही, एक से दूसरा भिन्न है, इस विशेष हो गया। और जाति सब में रहने पर तभी तो अभिन्न कहते, अत्यंत भिन्न हो जाएगा तो वो भी एक विशेष में आ गया, तो फिर भी सामान्य ही नहीं रहेगा खंडबद्ध भावे। तो छप्पन में था ना, अथा तस्य तेभ्यो भेदे विशेषत्वापतेर न सामान्यम न विशेषा सिद्धो। न विशेष मतलब यहाँ क्या है, सामान्य बनत, हाँ सामान्य वाले सिद्ध नहीं हुए, सामान्य मतलब विशेष विशेष है। तृतीय किम अभिन्न शब्द न तेभ्य व्यावृतम अव्यावृतम व उत्तम। तृतीय विकल्प क्या है, भिन्ना भिन्न, तो भिन्ना भिन्न जो अभिन्न शब्द आया तो व्यक्ति से भिन्न अभिन्नता भिन्न न व्यावृतम अव्यावृतम व उत्तम। तेभ्य विशेषेभ्य व्यक्ति से अभिन्न का अर्थ भिन्न भिन्न न नहीं तेभ्य व्यावृतम अभिन्न का अर्थ भिन्न अभिन्न शब्द न तेभ्य व्यावृतम अव्यावृतम वा व्यक्ति से अलग कहेंगे अभिन्न कह करके अथवा अव्यावृत अभिन्न कहेंगे उसे भी विकल्प करके आद्य अनुभवती यदि भिन्न मानेंगे व्यावृतम व्यावृतम यदि भिन्नेभ्य तया भिन्न गिरोच्यते। व्यावृतम न विशेषश्चे त्यहो विद्याविचेष्टितम्। हाँ यदि भिन्ना भिन्न में एक अभिन्न शब्द आया, भिन्न फिर अभिन्न शब्द आया, अभिन्न शब्द से यदि भिन्न भे व्यावृतम तो या अभिन्न गिरा उच्यते, अभिन्न शब्द से भिन्न से व्यावृत भिन्न से भिन्न कहोगे, अभिन्न शब्द से न भिन्न भिन्न से भिन्न न भिन्न इत अभिन्न तो भिन्न से भिन्न न भिन्न इत अभिन्न तो अभिन्न शब्द से भिन्न व्यावृतम भिन्न से भिन्न भिन्न में न भिन्न मित भिन्न भिन्न से विशेष से व्यावृत नहीं है भिन्न से भिन्न है। यदि कहोगे पहला भिन्न पक्ष में यदि व्यावृत है तो भिन्न पक्ष व्यावृतम भिन्न भिन्न से भिन्न तब अभिन्न होगा। तब भिन्न से यदि भिन्न कहोगे तो व्यावृत हो गया व्यावृत में यदि भिन्न जितने विशेष है उससे भी भिन्न यदि हुआ व्यावृत हो गया तो विशेष हो गया। व्यावृतम न विशेष व्यावृत है किंतु विशेष नहीं, विशेष से व्यावृत भी हो और विशेष नहीं हो ये तो अविद्या विचेषितम विद्वा विद्वता करके उपवास है। भिन्न होगा तो व्यावृत होगा तो विशेष हो जाएगा। सत्तावन व्यावृत तदा सामान्य से आप ही विशेषत्वाद फिर जो सामान्य कहते यदि व्यावृत हो गया विशेष से व्यावृत हो गया तो विशेष रूप हो गया तो तद्भावानी सामान्य भावानी इति सोपास व्यावृतम और विशेषण इति अहो विद्या विशेषितम पांडित्यम इति जावत। और यदि व्यावृत ने अव्यावृत कहेंगे जो भिन्ना भिन्न में एक अभिन्न शब्द आया भिन्न से अभिन्न भिन्न से भिन्न ने अभिभिन्न शब्द से अव्यावृतम अव्यावृतम अव्यावृतम विशेषेभ्य तथा सामान्यमुच्यते। सामान्यस्य विशेषत्वाद् विशेषा एव केवलाः अथ सामान्यं विशेषेभ्यः अव्यावृतम् सामान्य विशेष से अभिनवा, किससे अभिनवा, कौन विशेष अभिनवा, तो विशेष हो गया, विशेष से अभिन्न है तो विशेष हो गया, विशेष मात्र निश्चित विशेष मात्र स्वरूप हो गया। भिन्नाभिन्न क्यों चाहते फिर भिन्न नहीं ना कहा गया, सामान्य से विशेषत्वाद तो सामान्य विशेष रूप हो गया, अभिन्न विशेष से तो विशेष आवे केवल केवल विशेष ही रह गई। तथापि सामान्य विशेष वावसी सामान्य रहा नहीं। विशेषाणाम न कैवल्यम, विशेष केवल कैसे होगा, कहा कि विशेष ही केवल रहा और कोई सामान्य नहीं रहा। विशेषाणाम न कैवल्यम पूर्व पीछे कहता है, अनुगत बुद्धिया गौत्व से आप तेसु दृष्टि, गौ गौ गौ ऐसे अनुगत बुद्धि से सब विशेष में गौत्व भी है, इत आशंका नहीं नहीं अभिन्न धिया गौत्व विशेषेषु प्रतीयते, विशेषमात्र निष्ठत्वाद भिन्ना भिन्नम किमुच्यते। विशेषेषु गोषु गौ गौ गौ कर्ण से वहाँ अभिन्न बुद्धि से गोत्व भी प्रतीत होता है, अभिन्न ध्या गोत्वम विशेषेषु नहीं प्रतीयते, गोत्व नहीं दिखता है अभिन्न ध्या विशेष नहीं प्रतीयते, क्योंकि गौ गौ जो ज्ञान होता है तो विशेष मात्र निष्ठ हुआ विशेष रूप है, अनुगत प्रतीति सामान्य विशेष भिन्ना भिन्न क्यों चाहते, भिन्ना भिन्न भी क्या है। अनुवृत्त ध्येय स्तर ही पूर्व पीछे कहता है, यदि अनुवृत्त बुद्धि से गोत्व सामान्य प्रतीत नहीं होगा तो अनुवृत्त बुद्धि का आलंबन क्या है, किसको लेकर अनुवृत्त बुद्धि होती है, गो तो अलग अलग है, गौ गौ गौ गौ गौ कर जो एकाकार प्रतीत होती है, समय एक कोई धर्म नहीं रहेगा तो एकाकार बुद्धि कैसे होगी, तो अनुवृत्त बुद्धि का आलंबन क्या है, गोत्व एक है तो सब में गोत्व है, गौ गौ से गोत्ववान गोत्ववान वान होता है। यदि सिद्धांति कहता है गौर गौर गौर ऐसे वाहन होने पर अभेद बुद्धि से गोत्व वहाँ कहाँ दिखता है, गोत्व नहीं दिखता है तो फिर अनुगत बुद्धि का विषय क्या होगा, किसको लेकर अनुगत बुद्धि, अनुवृत्त बुद्धि स्तर ही निर्विषयत्व सिद्धांति का नेत्य नहीं, विशेष मात्र निश्चयता केवल विशेष को बुद्धि करे अनुवृत्त बुद्धि, केवल विशेष को लेकर के अनुवृत्त हो जाएगी, गौ गौ गौ विशेष को लेकर के उससे अतिरिक्त गोत्र सिद्ध नहीं होगा, गौ गौ गौ विशेष बुद्धि हो ही विशेष होता है, ये गौ अयम गौ एम गौ एम गौ ऐसे विशेष मतलब क्या, सामान्य विशेष समय क्या विशेष नहीं, व्यक्ति अलग कैसे होगा, कैसे होगा तार्किक लोग बताएंगे, सामान्य विशेष समवाय विशेष जो है सारे विशेष में कुछ अलग है क्या धर्म, तो भी विशेष तो विशेष कितने अनंत है, तो अयम है विशेष विशेष विशेष अभियान बुद्धि होते हैं ना, नहीं अनुगत बुद्धि होगी, विशेष अलग अलग है, एक ही विशेष है क्या, बहुत विशेष है, सब विशेष कहेंगे ना, नहीं विशेष अनंत है, अयम विशेष अयम विशेष विशेष विशेष अनुगत बुद्धि हो गई, उसमें कोई सामान्य के बिना विशेष पदार्थ जो तार्किक लोग मानते हैं सामान्य विशेष समवाय में कि विशेष नाम का पदार्थ है, उसमें कोई सामान्य निसामान्य है विशेष, सामान्य धर्म के बिना भी अनुगत बुद्धि होती है, इसी प्रकार यहाँ भी सामान्य गोत्व जाति के बिना भी विशेष गो में अनुगत बुद्धि अनुगत बुद्धि हो जाएगी, गोत्व कैसे सिद्ध होगा, ये सर्वत्र सिखाते हैं ना, अनुगत बुद्धिया घटेशु घटत्वम गो सु गोत्वम सिद्ध होता है, एक अधिक विशेष पदार्थ में अनुगत बुद्धि के बिना तो अब सामान्य के बिना अनुगत बुद्धि हो जाती है, यहाँ भी व्यक्ति में भी अनुगत बुद्धि हो जाएगी, गोत्व न कर सिद्ध नहीं होता है, पट्ट बुद्धि नहीं घट में अन्य घट में घटत्व के बिना सामान्य सिद्धि नहीं होने से घट घट घट का अनुगत बुद्धि तो होती है, पट के साथ घट के एक तो नहीं होगा, पट घट घटपट घटपटन भेद दिखता है घटपटन। हाँ घटापटन होता होता है, हाँ द्रव्य होता होता है। वो तार्किक लोग को दिमाग में बैठा दिया गो गो घट घट होता है तो एक घट तो जाती है। ये वेदांत में अनुगत बुद्धि है, गो विशेष को लेकर अलग अलग को लेकर अनुगत बुद्धि हो जाएगी। जैसे विशेष पदार्थ में कोई जाति नहीं होने पर भी अनुगत बुद्धि होती है, यहाँ भी अनुगत बुद्धि हो, वही विशेष ही अनुगत बुद्धि होगी। विशेष ही केवल ये भी गौ है, ये भी गौ है, ये भी गौ है। सामान्य लोक में गौ गौ ये भी गौ, ये भी गौ, वो भी गौ, और गौ तो जाति का लोग कहाँ मानते हैं। नहीं प्रत्यक्ष नहीं होने पर भी तो अनुमान से सिद्ध करके अनुगत बुद्धि होती है, अनुगत बुद्धि। हम मतलब जैसे वो लोग मानते हैं अनुमान से विशेष सिद्ध करके वहाँ जाति नहीं होने पर भी अनुगत बुद्धि होती है, ऐसे सामान्य जाति के बिना भी अनुगत बुद्धि हो सकती है। हाँ वो तो ठीक है, उसको लाना कोई भेद करो, भेद प्रत्यक्ष दिखता है, क्यों दिखता है वो दिखने के लिए आपको कोई लाओ कुछ करो, अवय बिना है बिना अवय आरब्ध तो आता अब बिना अवय प्रत्यक्ष दिखता है वो तो हो जाएगा। किंतु वहाँ विशेष पदार्थ में कोई अनुगत धर्म नहीं रहने पर भी जैसे विशेष अनुगत बुद्धि होती है, इस वजह यहाँ अनुगत बुद्धि हो जाएगी तो गोत्व अलग कहाँ से तो गोत्व ये सीखा सीखा करके गोत्व करके दिमाग में तर्क पड़ कर बैठ गया ऐसा उगो में एक गोत्व होना चाहिए। तर्क से कहते यहाँ कहते ये तर्क ऐसे में ये अंत विशेष हो जाता है तो इसमें क्यों नहीं होगा। अंत विशेषेशु अनुवृत दिवत खंडादिश भी सात तन्मात्र विषय व्यक्ति तन्मात्र को लेकर कुतो अनालंबना निरालंबन नहीं अनुगत बुद्धि में सामान्य विशेष भाव दूषण फलमा क्या तन्मात्र क्या तन्मात्र मतलब विशेष मात्र विधाय खंडा खंड मुंडादि तन्मात्र विषय जाति मात्र नहीं व्यक्ति मात्र विशेष मात्र विषय खंडादि विशेष मात्र विषय विशेष यहाँ विशेष शब्द से अंत्य विशेष में तो विशेष पदार्थ है और विशेष व्यक्ति विशेष को लेकर विशेष भी कहा जाता है। विशेषाणाम न कैवल जो कहा विशेष वो विशेष क्या है व्यक्ति विशेष खंडादि विशेषण तो यहाँ तन मात्र है व्यक्ति मात्र विषय। सामान्य विशेषत्व निराश है न भिन्ना भिन्नत्व निरस्य सामान्य विशेष भाव का निराश हो गया तो भिन्ना भिन्नत्व निराश हो गया। अच्छा तद्भावे भी भिन्ना भिन्नत्व मानो तो भी तौ भिन्ना भिन्न इतर अभी भिन्ना भिन्न मानेंगे तो भी सामान्य विशेष भाव नहीं होने से भिन्ना भिन्न तो क्या निराश हो गया। इसलिए ब्रह्म भिन्ना भिन्न कहीं भी पदार्थ सारे पदार्थ भिन्ना भिन्न कहते सामान्य विशेष भाव नहीं होने से भिन्ना भिन्न सिद्ध नहीं हुआ। अभी तद्भावे भी तस्य भावे भी भिन्ना भिन्न तो से सत्व भी चलो भिन्ना भिन्न तो है मान लो तो भिन्ना भिन्न जो भिन्ना भिन्न है इतर दो दो पदार्थ भिन्ना भिन्न तो अभिन्न शब्दार्थ से दुर्ज्ञानत्वार्थम विकल्प यदि अभिन्न शब्द का जो अर्थ है उसका ज्ञान कैसे होगा। तो भिन्ना भिन्न गो गोत्व घट घट तो भिन्ना भिन्न वो कहते जाति व्यक्ति में भिन्ना भिन्न कहने के लिए भिन्न और अभिन्न शब्द अभिन्न शब्द का अभिन्न शब्दार्थ से दुर्ज्ञानत्वार्थम विकल्प यदि अभेद यदि अभेद किं तयोर्योग वैकात्म्यम अभिन्न किं वैकात्म्यम अभिन्नता न भेदो मेषयोर्योगे यथा भिन्नौ तथा युतौ अभेदः किं तयोर्योगः किंबा एकात्म्यम अभिन्नता, अभिन्नता एकात्म्यम अभेद शब्द से किया है, क्या दोनों का योग, क्या दोनों का संबंध यही अभेद है, या दोनों के एक आत्मता, दोनों एक है, एक रूप है, दो विकल्प किया, दोनों का योग होने से अभिन्न हो जाएगा या दोनों एक हो जाएंगे एकात्म्यम द्वय अभिन्नता। पहले यदि अभेद योग कहेंगे, मेषय और योगी दोनों में से का संबंध हो गया तो अभिन्न हो जाता, अभेद हो जाता है ना, अभेद मेषय और योगी, मेषय और योगी ना अभेद, यथा भिन्न तथा युत, जिसे भिन्न अलग था असंयुक्त तो होकर के संयुक्त हो गया तो भी भिन्न ऐसे रहा, यथा तथा युत भिन्न है अभेद नहीं, यथा भिन्न हो अभेद रूप नहीं है, युतो भी संयुक्त हो गया तो भी अभेद नहीं हुआ। साठ तयो सामान्य विशेषयो रीति आवत, तयो रोग क्योंकि सामान्य विशेष के लिए चल रहा था, अभेद किम तयोर योग, तयोर सामान्य विशेषयोर योग इति यावत, विशेष से छुटिया तयो सामान्य विशेषयोर इति यावत, संबंध न अभेद व्यवहार विषय, दोनों का संबंध हो गया, योग का तो संबंध है संयोग नहीं, दोनों का संबंध गो में गोत्व का संबंध, अभेद व्यवहार विषय न संबंध हो गया तो अभेद हो जाएगा, गो में गोत्व का संबंध इस अभेद हो जाएगा, अभेद व्यवहार का विषय नहीं होगा, संबंधत्वात् संयोगवत, जिससे संयोग के संबंध उसे संबंध तो रहता है, यत्र तत्र संबंधत्व तत्र अभेद व्यवहार विषय तो अभाव, में से दोनों का संयोग संबंध तो उसमें रहा किंतु दोनों में से में अभेद व्यवहार विषय तो नहीं रहा, इसे गो गोत्व में संबंध होने से अभेद व्यवहार विषय होगा ऐसे कोई जरूरी नहीं, बत इत आद्यम दुषयति न मेषयोर योग संबंध, योगे मेषयोर योगे न अभेद, नाभेद मेषयोर योगे, मेषयोर योगे अभेद न भवति। साध्य वैकलन दृष्टान्त से निराचष्टे कहते हैं मेष का दोनों का योग हो गया तो अभेद हो गया, अभेद नहीं कैसे, अभेद नहीं जो कहते नहीं अभेद है, साध्य का वही कर दृष्टान्त दिया मेषयोर योगे अभेद न, सिद्धांति कहता है मेषयोर योगे अभेद न, पूर्व कहता है अभेद अस्ति, अभेद न कैसे साध्य वैकल्य मेषयोर योगे में निराचष्टे नहीं अभेद न, भेद यथा भिन्न तथा ही तो अलग अलग थे भिन्न है, मिल गया तो भी भिन्न है दो में से, ये तो भिन्न है साध्य वैकल्य नहीं। द्वितीयम दुषयितुम तस्य तेषु प्रतीति विकल्प, द्वितीय क्या है योग नहीं एकात्म्यम, एकात्मक हो गया तो अभेद शब्द से एकात्म्यम, अभेद एकात्म्यम सामान्य विशेष दोनों अभेद हो जाएगा तो एकात्म हो जाएगा, तो यदि दोनों एकात्म हो जाए तो अभेद कहेंगे, अभी उसकी प्रतीति कैसे, द्वितीयम दुषयितुम एकात्म अभेद प्रतीति विकल्प व्यामिश्रम इति, व्यामिश्रम यदि वा अशुद्धम गोतु भेदेशु गम्यते नोभयत्राप्यभिन्नत्व मसाधारण्य संस्थिते, गोत्वम व्यामिश्रम यदि वा शुद्धम भेदेषु गम्यते, भेदेषु विशेषेषु गोषु गोत्वम शुद्धम गम्यते व्यामिश्रम अभेद सहितम वा, टिप्पणी व्यामिश्रम अभेद सहितम गोत्व अभेद के साथ ही गो में भान होता है अर्थात शुद्ध गोत्व भान हो, न उभयत्रापि अभिन्नत्वम दोनों प्रकार अभिन्न नहीं होगा, भेदेशु गोत्व यदि भान हो तो गो के साथ गोत्व अभिन्न नहीं होगा, और अभेद के सहित गोत्व भान हो जाए तो भी गो में गोत्व में अभेद नहीं होगा, क्योंकि असाधारण स्थिति असाधारण रूप से रहता है गो अलग गोत्व अलग दोनों का अभेद नहीं होता है। गोत्वस्य विशेषेषु व्यामिश्र मतलब मिश्र विशेषस्य मित्रस्य केवल सेवा प्रतीतो, सारे विशेष में गोत्व अभेद विशिष्ट गोत्व की प्रतीति अथवा केवल गोत्व की प्रतीति हो, न तैरैक्यम, सामान्य विशेष और ऐक्यम न तैरैक्यम, द्वैरपि अनुवृत्त व्यावृत असाधारण आत्मन स्थिति, दोनों सामान्य विशेष, विशेष तो हो गया व्यावृत रूप, सामान्य तो अनुवृत्त हुआ तो असाधारण रूप से स्थित होने से दोनों का एकात्म नहीं होगा, तद विरुद्धात् दोनों भिन्न सामान्य अनुभूत व्यावृत दोनों असाधारण रूप से रहने से उसका विरोध होने के कारण दोनों एक नहीं होगा। गोत्वर गो गो गोत्व एकत्व नहीं होगा, उसका भी बताते हैं। सामान्य विशेष हो तादात्म्य, सामान्य विशेष यदि दोनों तादात्म्य हो जाएंगे दोषांतर्मुक्त विकल्प है। सामान्य विशेष क्यों एकात्म प्रकृति चल रहा है ना, सामान्य विशेष हो एकात्म अभेद का तो एकात्म, तो यदि एकात्म होगा तो उसमें दोष देने के लिए भेदेशु, भेदेशो सोपयुक्तम तत् गोतम यदा पृथक स्थितम, सामान्यं वा विशेषो वा को नयोरभिधीयताम्। तद गोत्वम भेदेषु उपयुक्तम, गोत्वम भेदेषु विशेषेषु उपयुक्तम अंतर्भूत हो जाए, यद्वा पृथक स्थितम, गोत्व अभिन्न होकर के भेद में यदि उपयुक्त हो गया भेद से अभिन्न हो गया, अथवा गोत्व पृथक रहा, सामान्यम वा विशेष वा को अनयोर, अभी दोनों में कौन है सामान्य अथवा विशेष क्या है, दोनों एकात्म हो गया तो दोनों क्या सामान्य हो गया विशेष अभिधेयता 62 में उपयुक्तम का अर्थ ते सेव निमग्नम, भेदेषु च उपयुक्तम गोत्वम, गोत्वम सारा भेद में गो में उपयुक्त हो गया तो उसे निमग्न हो गया मिल गया अभिन्न है ना, भेद के साथ विशेष के साथ अभिन्न सामान्य, अभिन्न हो गया तो भेद के साथ मिल गया गोत्व, भेद हो गया समुद्र में जल मिल गया, भेद में गोत्व एक हो गया निमग्नम, विशेष उपयुक्तम तेषु निमग्नम, पृथक अविद्यमान गोत्व पृथक नहीं रहा, गोत्वम विशेषस्य उपयुक्तम, विशेषस्य उपयुक्त हो गया गोत्वम, दूसरा पक्ष है अनुपयुक्तं च, अनुपयुक्त अलग पक्ष रहा गो तो अलग रहा, यदि विकल्प द्वयेपि दोनों विकल्प में जो विशेष में उपयुक्त हो गया विशेष रूप हो गया आओ जा अलग रहा गोत्व सामान्य अलग रहा, अनुपयुक्त हुआ तो गो से अभिन्न नहीं हुआ, जिसमें अभिन्न हो गया गोत्व गो में गो रूप हो गया विश अलग नहीं रहा, जहाँ अलग रहा तो गो से अभिन्न नहीं हुआ, अभिन्न होकर के अलग रहा, भिन्न होकर रहा तो अलग होकर रहा तो मतलब अभिन्न नहीं हुआ, तो सामान्य विशेष विशेष रूपयुतम अनुपयुतम चैति विकल्प देवी दोनों में, अभी सामान्य विशेष अभाव सिद्ध है, यदि मिल गया एक हो गया तो सामान्य विशेष अभाव नहीं रहा, अलग ही यदि रहा अभेद नहीं हुआ तो सामान्य विशेष अभाव कैसे होगा, न तादात्म्यमिति दुष्यति, दोनों तादात्म्य पर किस किस पक्ष में हुआ, यदि तादात्म्य हो गया एक से मिल गया तादात्म्य तो हो गया किंतु सामान्य विशेष अभाव नहीं रहा विशेष हो गया, और यदि अलग रहा तो तादात्म्य नहीं हुआ। कथम उक्त उपयुक्त पर थे तद्भावासिधि, अच्छा गोत्व यदि गो व्यक्ति में उपयुक्त हो गया अंतर्भूत हो गया तो तादात्म्य की असिद्धि क्यों, वो तो तादात्म्य हो गया गो के साथ अवैध हो गया, तत्र उपयुक्तम उपयुक्तम विशेषत्वा धीतरस्याप्यनन्वयात् भिन्ना भिन्नात्मता नेति द्वैरूप्या संभवात्तयोः, उपयुक्तम विशेषत्वात्, यदि उपयुक्त हो गया गो तो उसमें मिल गया अंतर्भूत हो गया निमग्न हो गया तो क्या हो गया विशेष हो गया विशेषत्वात्, और इतर से भी यदि उपत्त नहीं हुआ अनन्वय पृथक रहा, संबंध नहीं हुआ, संबंध नहीं रहा, अलग रह गया, तो भिन्ना भिन्न आत्मताम नहीं थी, भिन्ना भिन्न आत्मत्व को प्राप्त नहीं कर रहा। एक तो हो गया तो भिन्ना भिन्न नहीं रहा, और अलग रहा तो भिन्ना भिन्न भी नहीं रहा। इति द्वैरूपा असंभव, तय द्वैरूपा असंभव, तो द्वैरूप संभव नहीं हुआ भिन्ना भिन्न होने की। टीका में विशेषसु उपयुक्तम न सामान्य, जिस पक्ष में विशेष उपयुक्त हो गया गोत्व, विशेष में एक हो गया, उसी पक्ष में गोत्व और अलग सामान्य न सामान्य, सामान्य न क्यों नहीं, विशेषांतर बाबत विशेष यदि उपयुक्तम तदा गोत्वम न सामान्यम, कस्मात विशेषांतर भावात, एक पक्ष हो गया उपयुक्त पक्ष न विशेष। और अच्छा यदि सामान्य नहीं रहा, अभी विशेष क्या होगा उसी पक्ष में, सामान्य नहीं रहा अभी तो विशेष गो रह गए, कहते न विशेष विशेष भी सिद्ध नहीं होगा, तसे सामान्य अपेक्षा से विशेष भी सामान्य अपेक्षा है, सामान्य नहीं रहेगा तो विशेष क्या होगा, तद अभावे सामान्य अभावे अभावत विशेष भी नहीं रहा, तो विशेष भी नहीं रहा सामान्य नहीं रहने से, ये किस पक्ष में हुआ उपयुक्त पक्ष में। अब हाँ अजय उपयुक्त नहीं होकर के अनुपयुक्त पकेंगे, अनुपयुक्त पक्ष तयोर असत्व साधयति, अनुपयुक्त में तयोर सामान्य विशेष असत्व कहाँ, इतर से आप भी अनन्वय, इतर से आप भी अनन्वय आया, संबंध नहीं हुआ अलग रहा इतर से आप भी, अनुपयुक्त से आप भी विशेष सो अयोग आया था, अनुपयुक्त होकर अलग रहा, विशेष उसका संबंध नहीं रहा, न सामान्य आदिता इत्यर्थ, सामान्य आदित्य इत्यर्थ, ते है सामान्य आदित्य, हाँ सामान्य आदिता इत्यर्थ, ते छोटी क्या सामान्य आदिता इत्यर्थ, सामान्यत्व विशेषत्व न अनुपयुक्त से भी विशेष विशेषेशु अयोगात, अनुपयुक्त होकर विशेष में योग नहीं हुआ तब सामान्य कैसे हुआ, सामान्य नहीं हो सामान्य तो नहीं आएगा और विशेषत्व विशेष नहीं आएगा, सामान्य क्यों ना विशेषत्व नहीं होगा, दुनिया सिद्ध न होगा। अनुपयुक्त होकर गो तो अलग रह गया, विशेषों के साथ उसका संबंध नहीं रहा, न सामान्य आदि था, उपयुक्त अनुपयुक्त हो सामान्य विशेषत्व अयोगा, दोनों पक्ष सामान्य विशेष भाव नहीं होने से तादात्म्य असंभव, दोनों तादात्म्य नहीं हो सकता है, न किंचित भी भिन्ना भिन्नता प्राप्नोति इति फलितमः, कहीं भी कुछ भिन्ना भिन्न तो नहीं है, भिन्ना भिन्न भिन्ना भिन्न आत्मता नहीं थी, द्वैरूपा असंभव। 63-64 किंच न तो वस्तु तो भिन्ना भिन्न हो, अभी सामान्य विशेष में जो भिन्ना भिन्न कहते हैं दोनों वास्तव भिन्ना भिन्न नहीं हो सकते, क्योंकि कल्पितत्वात दोनों ही कल्पित है, कल्पित होगा तो वास्तव भिन्ना भिन्न किस स्थित होगा, नव नीलिमावत आकाश में नील जिस अब नव नीलावत कल्पित है तो भिन्ना भिन्न सिद्ध नहीं होगा दोनों, यदि अनुमातम हेतु साधयति कल्पितत्व कैसे, सामान्य विषय दोनों कल्पित कैसे, वस्तुवृत्तम न सामान्यम न विशेषस्तथैव च अपेक्षा मात्रतः सिद्धेर व्यम्निकार्ष्ण्यादिवृत्तिवत्। सामान्यम न विशेषम न तथैव विशेषम न वस्तुवृत्तम, सामान्य भी कोई वास्तव पदार्थ नहीं, विशेष भी कोई वास्तव पदार्थ नहीं, सामान्यम न वस्तुवृत्तम तथा विशेषम न वस्तुवृत्तम, कस्मात अपेक्षा मात्र तो सिद्धे, सामान्य विशेष की अपेक्षा के बिना सिद्ध नहीं होगा, विशेष सामान्य अपेक्षा के बिना सिद्ध नहीं होगा, दोनों सापेक्ष सिद्धि का अपेक्षा मात्र तो सिद्धे, जो अन्य सापेक्ष होकर सिद्ध होता है वो वास्तव नहीं है, व्यम्निकाष्ण आदि वृत्तिवत आकाश में काष्ण आदि वृत्ति, आकाश में नीलिमा आदि, वो दोनों आकाश के बिना केवल नीलिमा नहीं, नीलिमा आकाश में वो नीलिमा जैसे कल्पित है इसे सामान्य भी विशेष भी कल्पित है, हेतु क्या दिया सापेक्षत्वाद, जो सापेक्ष सिद्धि का जो वास्तव है वो अन्य की अपेक्षा नहीं सिद्धि के लिए, जो सिद्धि के लिए अन्य सापेक्ष हो वास्तव नहीं कल्पित है। ये तो सामान्य अद्वैत मत सर्वत्र लग जाएगा, जितने सापेक्ष सिद्धि का वो सब वास्तव नहीं है। नहीं सामान्य विशेष हो परस्पर अपेक्षा मंत्रण सिद्ध हो पा रहे, तो परस्पर सापेक्षा नहीं होकर सिद्ध नहीं हो सकता। तथा सत्व अभाव, सत्व वास्तव नहीं सामान्य विशेष, भुजंग आदिवत कल्पितत्व सिद्ध रहता है। भुजंग आदि जैसे राज्य में सर्प आदि कल्पित सिद्ध है, अनुमान सूचित व्यमनी काष्णादि वृत्तिवत भेदाभेदवादी आह भेदाभेद सिद्ध पूर्व पीछे कहता है। प्रत्यभिज्ञान तो भेद खंड मुंडस्थ गोत्वयो हो एकाधिकरण ज्ञानात खंडादेश तद विभिन्नता। खंड मुंडस्थ गोत्वयो हो प्रत्यभिज्ञानतः अभेद एकाधिकरण ज्ञानात खंडादेश तद विभिन्नता। खंडादेश से भिन्न भी है, भिन्न भी है और प्रत्यभिज्ञान से अभिन्न भी है, तो भेदाभेद हो जाएगा। खंड मुंडस्थ गोत्वस्य तदेव इदम इति, तो गोत्वयो दे दिया खंड मुंडस्थ गोत्वय दोनों को एक करें, खंडस्थ गोत्व मुंडस्थ गोत्व दोनों का अभेद है। से प्राप्त को लेकर द्विवचन खंड मुंडस्थ गोत्व तदेव इतम यदि प्रत्यभिज्ञान होने से अभेद गम्य थे। और खंडो गौर मुंडो गौ इति समानाधिकरण होने से व्यक्ति भीर अभेदधि, व्यक्ति से गोत्व गोत्व खंड मुंडस्थ गो व्यक्ति से अभेद बुद्धि, खंडो मऊ गौंड मऊ समानाधिकरण होने से अभेद बुद्धि। तस्मात भिन्नत्वात तस्य भिन्नता, तद भिन्नत्वात व्यक्ति भिन्नत्वात भिन्नता और प्रत्यभिज्ञान से अभिन्नता। गौखंड आदि भिन्न है, भिन्नता तद भिन्नत्वात व्यक्ति भिन्नत्वात तस्य गोत्व से भिन्नता, तैर भिन्ना भिन्न हो जाएगा सामान्य विशेष में। तस्य गोत्व से गो से भी गो खंड खंड गो मुंड गो कन से खंड के साथ गो मंड के साथ गोत्व कन से भिन्न भी मानना पड़ेगा। भिन्नता इतने भिन्ना भिन्न अभी सामानाधिकरण सामानाधिकरण भी तयोर न भिन्ना भिन्नता अनुभूत व्यावृत्त दियो सामान्य विशेष विषयत्व न व्यवस्थितत्वाद इति दुषयति। अभी प्रत्यभिज्ञा पक्ष आगे अभी कहेंगे। पहला जो भिन्नता कहा खंडो गौर मुंडो गौ सामानाधिकरण होने से व्यक्तियों से अभेद बुद्धि हुई और व्यक्ति भिन्न होने से गोतवी में भिन्नता आ जाएगी। तो सामानाधिकरण भी तयोर न भिन्ना भिन्नता गो व्यक्ति और सामान्य गोत्व गो गोत्व खंड गौ मंड गौ गौत्व हो गया सामान्य और खंड व्यक्ति सामान्य विशेष में भिन्ना भिन्नता सामानाधिकरण से नहीं अनुवृत्त व्यावृत्ति दियो हो सामान्य विशेष विषयत्व है ना व्यवस्थितत्व। एक अनुवृत्त बुद्धि है कि व्यावृत्त बुद्धि है, अनुवृत्त बुद्धि सामान्य विषय का व्यावृत्त बुद्धि विशेष विषय का इतने व्यवस्थित हो गया किंतु भिन्ना भिन्न तो सिद्ध नहीं होगा। यदि दूसरा थी भिन्न यदि भिन्नाधिकरण ज्ञान नैवमप्यभिधा तयो हो सामान्य अभिन्न धीर यस्माद भिन्ने सपितु भिन्न धी। ये क्या क्या खंड गौर मुंड गौ समानाधिकरण प्रतीति है और खंड मुंड आदि भिन्न भिन्न है। खंड के साथ गोत्व का खंड मुंड के साथ गोत्व है, खंड मुंड आदि व्यक्ति नाम भिन्नत्वाद गोत्व में भिन्नत्व करके भिन्न अभिन्न दोनों कर दिया। प्रत्यभिज्ञान से अभिन्नत्व और समानाधिकरण से भिन्नत्व सिद्ध किया। अभी कहते समानाधिकरण से भिन्नत्व जो गोत्व में कहते हो खंड गौ मुंडगो आदि में दोनों प्रतीत होने पर एकत्र गो गो गमे भिन्न बुद्धि और गोतमे अभिन्न बुद्धि भिन्न भिन्न कैसे होगा ये कहते हैं भिन्नाधिकरण ज्ञानाद नैवम वपि अभिधा तयो तयो अभिधा नहीं गोत्व और गो में अभेदा नहीं होगा खंड गोतमे सामान्य अभिन्न धीरे स्वाद अभिन्न बुद्धि कहाँ है सामान्य में गो में नहीं भिन्न भिन्न कैसे होगा सामान्य में अभिन्न बुद्धि और भिन्न सु तो भिन्न बुद्धि खंड मुंडादि भिन्न में भिन्न बुद्धि गोत में अवैध बुद्धि और गोत में भिन्न भिन्न तो कैसे हो गया ये पूर्व इसने क्या कहा था खंडो मुँह मुंड खंडो मुंड कह करके प्रत्यभिज्ञान से अभी तो सिद्ध हो गया अभी भिन्नता सिद्ध करते गोत में गोत में भिन्नता क्यों प्रत्यभिज्ञान खंडो गौ मुंड गौ कह करके गो गोत में बुद्धि सामान्य सामान्य अधिकरण बुद्धि हुई और गो खंड गो मुंड गो आदि भिन्न भिन्न है इसे गोत्व में भिन्नत्व तो गोत्व में भिन्नत्व कैसे होगा खंडो गौ मुंड गौ इसे प्रतीत होने पर सामान्यतः गो में भेद बुद्धि है और गोत्व में वैध बुद्धि है और गोत्व के साथ भिन्नता कहाँ से आएगी भिन्न भिन्नता कैसे होगी तथ्य भिन्नता इति तैर भिन्न भिन्न सामान्य भिन्न धीर यद अभिन्न अभिन्नति भिन्न भिन्नता नहीं 66 में भिन्नाधिकरण ज्ञानाद प्रपंच दोनों में भिन्नाधिकरण ज्ञान हाँ नैवमपि अभेद्या तयो तयो हो सामान्य विशेष हो अभेद में नहीं है भिन्नाधिकरण ज्ञानात भिन्नाधिकरण ज्ञान गोत्व ज्ञान का विषय भिन्न है अधिकरण एक ज्ञान का विषय व्यक्ति एक ज्ञान का विषय गोत्व भिन्नाधिकरण ज्ञानात भिन्नाधिकरण ज्ञानात का अर्थ करते सामान्य अभिनधि अभिन्न ज्ञान का अधिकरण सामान्य हुआ अधिकरण तो विषय को अधिकरण करके और भिन्न ज्ञान का विषय भिन्न भिन्न ज्ञान का विषय भिन्न भिन्नेशु भिन्न अधिकरण हुआ तो दोनों का विषय भिन्न भिन्न अधिकरण ज्ञान का विषय आश्रय भिन्न भिन्न हुए अभेद ज्ञान का विषय सामान्य अभेद ज्ञान का विषय विशेष भिन्न अधिकरण होने से दोनों में अभेद कैसे हुआ सामान्य अधिकरण नभो नीलवती भाव नभो नील दिखता है सामान्य अधिकरण से होता है गोव्यति में तो नभो एक नील नभो नील में सामान्य जैसे सामान्य अधिकरण हुआ तो भिन्न भिन्न सिद्ध नहीं होता है यत्तु प्रत्यभिज्ञान तो अभेद ही थी अभी क्या कहता खंड देखा तदेव इदम गौ में गौ देखा मुंड में गोत्व की प्रतिभिज्ञा होती प्रतिभिज्ञा क्या है ना एक गोत्व सब गौ में सिद्ध होगा प्रतिभिज्ञा होती है ना तो प्रतिभिज्ञा क्या देखे होते प्रत्यक्षेण अनुपातत्वान् न स्मृति तदिति क्षण नहीं प्रत्यक्षतो प्राप्तम स्मर्यते वस्तु किंचन प्रत्यक्षेण अप्राप्त उत्तराध देखो प्रत्यक्षेण अप्राप्तम किंचन वस्तु नहीं स्मर्यते प्रत्यक्ष से अगृहित वस्तु वो न स्मर्यते अज्ञात वस्तु स्मरण नहीं होता है अब प्रत्यक्ष नहीं हो पर कहीं अनुमान से करके स्मरण करेगा तो प्रत्यक्ष पहले कहीं वो अनुमान करेगा प्रत्यक्षता प्राप्तम कस्तु न स्मर्यते कह प्रक्ष अविस्मरण कैसे होगा प्रत्यक्षण अनुपातत्वात गोत्व पहले प्रत्यक्ष से देखा था खंड गो देखते समय गोत्व देखा था अभी मुंड गोते समय गो ही गोत्व यहाँ दिखता है ना एक गो देखते समय गोत्व देखा था गोत्व का प्रत्यक्ष हुआ था कहते बताते ना उसी में गोत्व रहता क्योंकि एक गोत्व सब में एक गो देखें तो गोत्व देखा था ये कहते गोत्व प्रत्यक्षण अनुपातत्व अग्रितत्व गोत्व प्रत्यक्ष ग्रहण नहीं हुआ था होता है ना होता है ना अनेक गो का प्रत्यक्ष हो तो गोत्व का प्रत्यक्ष होगा अनेक समय तो गोत्व है एक गो को देखकर गोत्व का कैसे ज्ञान हुआ उसे शासनादि पुच्छादि का ज्ञान हो जाए कोई बात नहीं गोत्व का ज्ञान कैसे होगा हाँ सारे क्यों संवेत है तो आने के सापेक्ष के बिना गोत्र सिद्ध होगा कैसे? यही कहते देखो खंडादि विषय पूर्वानुभव है ना, खंडादि विषय का अनुभव पहले हुआ था खंड को, न गोत्वग्रह गोत्व ज्ञान नहीं हुआ था, तस अनेक व्यक्ति निष्ठ से एक व्यक्ति ग्रह कार्य व्यक्ति अंतरण अग्रहात ग्रह सिद्धिर, अनेक व्यक्ति निष्ठ है गोत्व, एक व्यक्ति का ग्रहण के समय में गो का खंड गो के ग्रहण काल में अन्य व्यक्ति का ग्रहण नहीं होता है व्यक्ति अंतरण अग्रहात, तो गोत्व से ग्रह से असिधे, अतस् तदिति न गोत्व स्मृति, गो तद गोत्वम कर गोत्व का स्मरण नहीं होगा, गोत्व पहले अनुभव हो तो गोत्व का स्मरण होगा, जो प्रत्यभिज्ञा स्थल में संस्कार इंद्र सन्निकर्षण से प्रत्यभिज्ञा वहाँ एक मत न्याय में भी है गोत्व का स्मरण करता है, स्मरण करके तदवेदम ऐसा एक मत भी है, संस्कार और इंद्र सन्निकर्ष होकर के तदवेदम प्रत्यभिज्ञा हुई, और एक मत है जगदीश आदि का किसका मत है गोत्व का स्मरण करता है फिर प्रतिभिज्ञा होती है, उस गौरव है किंतु ऐसा के मत है तो उसको लेकर के वो तो कोई बड़ी बात विशेष नहीं, उसका स्मरण करके प्रतिभिज्ञा हो अथवा एक साथ हो, क्योंकि संस्कार पहले होगा तो होगा ना, संस्कार से गोत्व का स्मरण होकर के प्रतिभिज्ञा होने के लिए पूर्व का स्मरण करेगा उसके बाद तदेव इदम ये प्रतिभिज्ञा दो ज्ञान मानेंगे, और प्रतिभिज्ञा एक ज्ञान जो मानते हैं तो संस्कार से सीधा ही प्रतिभिज्ञा नाम का एक ही ज्ञान होता है संस्कार इंद्र संस्कार से मिलकर के, तो इसमें देते हैं न तदिति न गोत्व स्मृति, तद कह के गोत्व का स्मरण नहीं होगा, अनुभूते स्मृति होगा तो अनुभूते में स्मृति नहीं होगी, प्रतिभिज्ञा में जो गोत्व का स्मरण और गो इदम का प्रत्यक्ष वो स्मृति नहीं होगी क्योंकि संस्कार पहले नहीं हुई, अनुभूते स्मृति होगा तो कहीं संस्कार अभाव में स्मरण नहीं होगा, तस्य स्मृतो च पूर्वानुभूतम स्मृत्या तस्य उत्तरोत्तर अनुसंधान आख्य प्रतिभिज्ञा लक्षण इच्छण सिद्ध्यति, इस अनुसार मत के अनुसार पहले पूर्वानुभूतम स्मृत्या पूर्वानुभूत को स्मरण करके स्मृत्व है ना स्मृत्व, अच्छा स्मृत्या नहीं स्मृत्व स्मरण करके स्मृत्या नहीं स्मृत्वा पूर्वानुभूतम स्मृत्वा स्मरण करके तस्य उत्तरोत्तर अनुसंधान आख्य प्रतिभिज्ञा, प्रतिभिज्ञा क्या क्या पहले पूर्व का स्मरण करके उत्तरोत्तर अनुसंधान नामक प्रतिभिज्ञा, जिस मत में पहले स्मरण होकर के प्रतिभिज्ञा वो उसका खंडन किया, किंतु यदि एक मानेंगे तो भी खंडन हो जाएगा क्योंकि पहले अनुभव नहीं होता संस्कार नहीं था, संस्कार नहीं होगा तो प्रतिभिज्ञा सिद्ध नहीं होगी, इस क्षण न सिद्ध्यति थी कुतो भेदाभेद सिद्धि, फिर अभेद का स्मरण नहीं होगा अभेद का ज्ञान कैसे होगा, भेदाभेद अभेद ज्ञान नहीं होगा तो भेदाभेद कैसे होगा, क्योंकि प्रत्यभिज्ञान तो अभेद का था अभेद सिद्ध नहीं होगा तो भेद ज्ञान तो अभेद सिद्ध नहीं हुआ, भेद ज्ञान में नहीं हुआ गुतो में, यह तो सामानाधिकरण्याद विशेष ही सामान्य से अभेद धीरती तथा ये भी कहा था विशेष के साथ सामानाधिकरण होने से खंड गौ मुंडो गौ विशेष ही सह सामानाधिकरण्याद सामान्य से गोत्व से अभेदधि अलग अलग के साथ सामानाधिकरण से अभेद बुद्धि गोत्व में तत्रा सामानाधिकरण से सामानाधिकरण्यस्य विभिन्नार्थव्यपाश्रयात् अभेदधि कथं तत्र विशेषण विशेष्ययोः सामान्य अधिकरण से विभिन्न अर्थ व्यपाश्रयात् भिन्न भिन्न अर्थों को आश्रय करने वाले सामान्य अधिकरण होता है, कथम विशेषण विशेष अभेदधि विशेष विशेषण अभेद बुद्धि कैसे होगी, दंडी पुरुष में दंड और पुरुष सामानाधिकरण तो नहीं विशेष विशेष अभेद नहीं होता है, यहाँ जो खंड गो मुंड गो हुआ सामानाधिकरण हुआ खंड गो मुंड गो तो सामानाधिकरण से गोत्व के साथ खंड व्यक्ति का कैसे होगा, गो व्यक्ति खंड, गो व्यक्ति मुंड, और गोत्व के साथ अभेद कहते व्यक्ति क्या, अभेद कैसे होगा? विभिन्न विश्व व्यापार से आया तो प्रसिद्धिका में भवत्वा गोत्वस्य प्रागुत प्रत्यभिज्ञानाद एकत्व। पहले प्रत्यभिज्ञान थे एकत्व, गोत्व सिद्ध नहीं होगा बता दिया, एकत्व सिद्ध हो जाए भी तथापि न तस्य विशेष ही सामान्य अधिकारण है तो अभेद। विशेष के साथ खंड मुंड के साथ गोत्व एक सिद्ध हो गया तो भी खंड मुंड के साथ सामानाधिकरण से अभेद, विशेष के साथ अभेद हो जाएगा इतना। नीलम पीतम इतिवत, नीलम पीतम इसे सामानाधिकरण नहीं होता है, नीलम पीतम होता है इतिवत। नीलम नीलम इति अदृश्य, नीलम पीतम भेद में सामानाधिकरण नहीं होता है, नीलम नीलम अभेद में भी सामानाधिकरण नहीं होता है। तो यहाँ खंडो गौ कौन से अभेद कैसे हो जाएगा सामानाधिकरण में? खंड गौ मंड गौ कर गो गोत्व एक तो सिद्ध, गोत्व को लेकर सामान्य करते हैं तो कहते हैं एक तो सिद्ध होगा। विशेष से विशेषण कहेंगे नील गो नील घट इत्यादि। हाँ वो भेद सहिष्णु अभेद कहते हैं तो इसको भेद और अभेद दोनों मिलकर रहना संभव कैसे होगा? वही तो चल रहा है वो तो व्यवहार में तो चल, हाँ व्यवहार में तो ऐसे मानते भेद भी अभेद भी कहते हैं, किंतु सर्वत्र इसे लेकर के ब्रह्म में ब्रह्म भी भेद अभेद बिना बिना तो कहते हैं। ऐसे व्यवहार में भी व्यवहार तो होता है, वास्तव भी क्या नहीं है, जैसे भेद का व्यवहार करते हैं वेदांत में, किंतु भेद वास्तविक नहीं है। घट भेद पट भेद घट भेद ज्ञान नहीं हो सकता है करके दिखाया, प्रतियोगी सापेक्ष प्रतियोगी बिना भेद ज्ञान है, भेद ज्ञान ज्ञान प्रतियोगी ज्ञान इत्यादि। नीलम पीतम इतिवत, नीलम नीलम इति अदृष्टि तस्य भिन्नार्थत्वात्, सामान्यधिकरण भिन्नार्थक हो गया मतलब अत्यंत अभेद नहीं। तस्मिन् प्रमाणे असति, प्रमाण के बिना न अन्योर अभेदी, सामान्य विशेष अन्य अभेद बुद्धि कैसे होगी खंड गौ में? अतो न तदवसात अभेद सिद्धि, अभेद सिद्धि नहीं सामान्यधिकरण दिवसात यदि कुतो भिन्ना भिन्नता भिन्ने अभिन्ने वा असामान्यधिकरण्यात। अभी पूरी पूर्व विषय कहता है भिन्न में सामान्यधिकरण नहीं होता है, अभिन्न भी सामान्यधिकरण नहीं होता है, किंतु यहाँ खंड गौ सामान्यधिकरण होता है। तदबलात् भिन्ना भिन्नता, सामान्यधिकरण बलात् भिन्ना भिन्नता आपतेत, बलात् आपतेत बल मानना पड़ेगा इति आशंक्य। वही देते हैं अत्यंत अभेद में सामान्य अधिकार नहीं, अत्यंत भेद में सामान्य नहीं। यहाँ खंड मुंड को सामान्य अधिकार होने से तो क्या मानेंगे? मृदघट भिन्ना भिन्न मानेंगे। अभिन्न शब्दों भेदम निषेधति न बाहती, अभी भिन्ना भिन्न कहें जो जो अभिन्न शब्द आया वो अभेद का निषेध करता है नहीं करेगा? यदि विकल्प आद्य मनुष्य दूसरे थी, यदि भेद का निषेध करेगा तो उसके देते अभिन्न ही थी। अभिन्न वचसा भिन्न प्रतिषेधो विधीयते, प्राप्तस्य भिन्न रूपस्य शून्यतातः प्रसज्यते। अभिन्न वचसा अभिन्न शब्द न भिन्न प्रतिषेध अभिधीयते, भिन्न का प्रतिषेध करते पहला पक्ष, तो भिन्न का प्रतिषेध करने से क्या हो गया? प्राप्त से भिन्न रूपस्य, जो भिन्न प्राप्त है उसका निषेध हो गया, तो प्रतिपन्न उपाद हो निषेध प्रतियुक्त तो हो गया, निषेध हो गया, शून्य हो गया, मिथ्या है। शून्यता तो प्रसज्यते, जो प्राप्त भिन्न उसका निषेध कर दिया तो भिन्न क्या हो गया? शून्य, भिन्न रहा है नहीं। ठीक है, मैं प्रतिपन्न उपाधो निषेधो अत शब्दार्थ अतः अत का अर्थ प्रतिपन्न उपाधो निषेधात्, जहाँ प्राप्त निषेध हो गया तो शून्य हो गया, मिथ्या से नहीं रहा। तथा च न भिन्ना भिन्नत्वम एक से सिद्धुमलम, तभी भिन्ना भिन्न सिद्ध कैसे होगा? तो भिन्न ही रहा ही नहीं पदार्थ, भेद का निषेध कर दिया। पक्षांतर मनुद्य निरति, पक्षांतर कहेंगे भेद का निषेध नहीं करेगा। अभेद शब्द से दो विकल्प किया था, भेद का निषेध करता है नहीं करता है। यदि निषेध नहीं करेगा नच नच न वच वच भेद निषेधं चेन् न कुर्याद् भेद वाक्यवत्। भिन्ना भिन्नात्मता पक्ष हानिरेवं प्रसज्यते वचो अभेद शब्द जो शब्द है अभेद वच शब्द भेद निषेधम चे न कुर्यात भेद का निषेध नहीं करेगा भेद वाक्यवत जैसे भेद वाक्य भेद का निषेध नहीं करता है अभेद शब्द भी भेद का निषेध नहीं करेगा तो भिन्ना भिन्नता भिन्ना भिन्न आत्मता पक्ष आनी भेद का निषेध नहीं किया तो भेद ही रहा तो अभेद कैसे सिद्ध अभेद शब्द से भी भेद आया भेद निषेध नहीं करेगा तो भिन्ना भिन्नता पक्ष की हानि एवं प्रसिद्ध इस पक्ष में भिन्ना भिन्नता पक्ष आनी क्योंकि अभेद कह कर भेद निषेध नहीं किया तो जो भेद प्राप्त हो रहा भेद सत्य एकत्र भेद तद अभाव अनुते भिन्ना भिन्न होने के लिए भेद और अभाव होना चाहिए किंतु अभेद शब्द से भेद का निषेध नहीं किया उसका अभाव नहीं हुआ तो भेद ही रहा तो भावर द्वयोर एकत्र उक्तो भी दो एकत्र रहेंगे दोनों रहा भेद ही भावयो द्वयोर भाव भावयो द्वयो द्वय भाव एकत्र उक्तो भी एकत्र भाव हो प्रसिद्ध अभेदार्थ त्यागात प्रसिद्ध जो अभेदार्थ त्याग हो गया प्रसिद्ध अभेद क्या भेद का अभाव तो भेद ही रहा तो भेद का अभाव नहीं रहा। अभिन्न शब्द से भेद निषेधित्व अभिन्न शब्द भेद को निषेध करेंगे न भेद से पूरे पीछे होता है अभिन्न शब्द से भेद का निषेध करेंगे तो शून्य नहीं होगा न भेद से शून्यता भेद से शून्यता न क्योंकि सर्वत्र प्राप्त से कारण निषेधात् भेद सर्वत्र प्राप्त है कारण में भेद का निषेध किया तो भेदाभेद हो जाएगा। सर्वत्र प्राप्त से भेद से कारण में भेद का निषेध कर दिया कारण में कार्य भेदाभेद रहेगा कार्य कारण में जैसे आर्यभ्यो दधि दीयताम सबके दधि देने के लिए हुआ इति आर्य उपाधो प्राप्त से दधन दधि प्राप्त हो गया कौंडिन्य अभी आर्य है वहाँ का तक्र कौंडिन्य आय उसको तक्र दे दो कौन सी क्या हुआ वहाँ कौंडिन्य निषेधेपी कौंडिन्य दधि का निषेध हो गया आर्य भी दधि दियताम तक्रम कौंडिन्य कौंडिन्य को तक्र दो तो अर्थात दधि नहीं देना दधि का निषेध हो गया तो प्राप्त का निषेध कौन से दधि शून्यता नहीं हुआ निषेधेपी अशून्यता नहीं हुआ इसलिए प्रकार जो प्राप्त सर्वत्र भेद प्राप्त कहीं निषेध कर दिया तो शून्य नहीं होगा इत आशंक्य आ तक्र ओम।